Aż kombinujemy w poniedziałek. To za chwilkę będą te kombinacje korespondencyjne. Przypomnę. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. No, nie wyparowało przez te prawie wiosnę, przez weekend dane teleadresowe. No to bardzo się cieszę. Na pewno na spotkanie z Państwem z pierwszymi sygnałami na 3 sposoby to już za chwilę. 14 minut po godzinie 4. No to co? Poniedziałkowe 3 szybkie? Ciach, ciach. Szybciusieńkie. Pierwsze sygnały od Państwa telefonicznie. Pan Tomek z Radziejowa. No to jedziemy do stolicy. Jedziemy z olejem. Plus 4, plus 5 stopni na trasie. Pochmurno, ale sucho i ciśnienie strażackie. Bardzo serdecznie dziękuję, że to tak jakoś się przyjęło. Panu Tomkowi akurat również to nazewnictwo dotyczące warunków atmosferycznych. Pan Tomek jako pierwszy z Radziejowa. Dziś telefonicznie. SMS-owo, krótko i na temat. Pan Arek też w drodze do roboty. No taki to czas szerokiej, bezpiecznej. No i jeszcze sygnał mailowy od pani Kasi, która melduje pobudkę w nowym tygodniu prawie wiosennym, życząc miłego dnia. Czy skowronki? Czyżby mogły śpiewać w tle? Pewnie, że i tak. Wczoraj, tak, to już prawdziwy ptasi koncert rozpoczęty. Pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo. To na teraz pierwsze sygnały od Państwa. Ciąg dalszy oczywiście za chwilkę, nie tylko krajowe, zagraniczne, także te pogodowe i drogowe wieści już prawie wiosenne. W budziku polecamy i zapraszamy. Za moment powitanie nowego dnia, a tymczasem 18,5 minuty po godzinie 4.

chcieli zgiętłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bust, perły przedwiersze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś no co pan zrobisz, no nic pan nie zrobisz, no poniedziałek się nie chce już, a niby człowiek po weekendzie wypoczęty, wyspany i 4:30. Także ten, pan synoptyk, o tym, że przed frontem na wschodzie i północy kraju będzie zalegała ciepła, polarna, morska masa powietrza, za frontem napłynie chłodniejsze powietrze. No, taki język militarny dziś nam się pojawia w prognozie pogody. Polska w zasięgu niżu z nad niziny szczecińskiej, w strefie przemieszczającego się z południowego zachodu na północny wschód chłodnego frontu, a więc jednak chłodny. No ale on to przyniesie i to jakie temperatury dwucyfrowe niemal w całym kraju. No ale uwaga, dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a ja najwięcej tychże właśnie na południu kraju. Ale możliwe także i przelotne opady deszczu. No deszcz jeszcze... O, i to w większości regionów możliwe, prognozowane, nie dość, że pochmurno, to i też przelotne opady, ale na południu rzeczywiście najwięcej przejaśnień, najwięcej słońca. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i południowy, w rejonach podgórskich, w porywach do 70 km na godzinę, a więc tam, gdzie najwięcej słońca, tam też i największe porywy wiatru. Coś za coś. Ciśnięcie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie słabiutko, tylko 984 hektopaskale. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje, szczególnie po takim właśnie już prawie wiosennym weekendzie. Pan synoptyk narobił apetytu, a dziś od 9 stopni, to na Pomorzu i Wybrzeżu, ale już w centralnej części kraju około 13-15 stopni. To nie koniec. Pan synoptyk daje 17 dziś nawet. Najcieplej na polu w Małopolsce. To od pana synoptyka, a teraz pan od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Tak jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu, prościzna. No i dziś też. Piękne 3 nagrania, 3 wykonawców. I właściwie pytanie, myślę, państwo znają. To podam tylko 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Kojarzymy, cóż to może? No nie, bo za chwilkę znowu się wygadam. No, proszę pięknie posłuchać.

Elżbieta z Lublina. Bardzo pięknie dziękujemy. A więc jednak to dziś imieniny. No jakby nie było Grzegorza i wszystkim składamy najlepsze życzenia na świętego Grzegorza. Idzie zima do morza. No to może już tak a konto wyręczając panią Anię z Gliwic, która to tłumaczyła się, ale przecież wiadomo, że nieobecność usprawiedliwiona w piątek. No i pani Ania odpowiadała, no tak to jak się idzie spać po pierwszej, to bardzo trudno obudzić się koło czwartej. No i dziś, a to było w piątek, zamiast w pracy o godzinie 6, pani Ania była o 7:30. No i cały plan dnia wziął w łeb, jak tu nadgonić do poniedziałku. Będzie lepiej. Pani Ania z Gliwic tak piątkowo tłumaczyła się już po godzinie 6 ze swej nieobecności. No to miejmy nadzieję, że wszystko dobrze i do tej samej wymarzonej pracy pani Ania dziś też będzie podążać. Przypomnę, na godzinę 6. A to my przecież bierzemy sobie do serca, że to słabo, zdaje się, staraliśmy się budzić, że to słuchaczka nie na 6, a na 7:30 do roboty. A gdyby tak budzik na 5:30... Nie. 4:44. Przed chwileczką minęła. Teraz Breakout. mroźny wiatr. Breakout. Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od Państwa. Szybciusieńko sprawdzamy listę obecności. Pan Adam z nami jest. Na dzień dobry pan Andrzej z Krakowa, gdzie plus 9 i chmury też są. I ponoć coś tam kapie z nieba nawet. Ale ma być najcieplej właśnie w Małopolsce. Pani Iwona z Nysy też z nami. Kłaniamy się nisko. Pan Piotr już na słuchu. Pan Antek także wita nowy dzień i nowy tydzień. Pani Beata. No tu już się zaczął sezon na dobre na to, by formułować to. Pani Beata z za ciepłego Elbląga. Pamiętamy, że kiedy to minus 10 człowiek zaczyna żyć, no a teraz to marne plus 5 i oczekiwania na te minus 10. Poza tym chmury i sucho. No, jeśli tak zasięgnąć języka pana synoptyka, to coś jakoś się nie zanosi, żeby było minus 10, chociaż może gdzieś kiedyś jeszcze w nocy, przecież pamiętamy. Pan Karol, również obudzony, wita serdecznie. Na dzień dobry pan Franciszek i pan Marek w drodze do roboty i na nasłuchu. No to tak jednym uchem jeszcze w domowych pieleszach, a drugim uchem już prawie w robocie na nasłuchu. Tak też można. Za 8 minut 5, a teraz będzie pięknie, jeśli mogą Państwo zrobić głośniej niż do tej pory, to też pewnie sąsiedzi się ucieszą. Jump and shout, that old train you're leaving, I come walking out, woman, I'm trouble. I be all worried, mine. Ain't no way in the world be satisfied, and I just can't keep from crying. Szybciusieńko jeszcze zdążymy sprawdzić listę zagranicznej obecności. Nowy Jork na nasłuchu i pan Robert tam plus 6 u pana Tomka z trasy Al Jubail z Bahrajnu 23, ale to dopiero teraz, bo dobije do 27. Sygnały z Helsinek od naszego wiernego słuchacza, od pana Artura. Witamy, dzień dobry. Lizbona też na nasłuchu i pan Sławek. Z Lubliany pani Dominika. Z Florydy pan Darek. Kłania się także pan Sebastian. Fionia z Danii. Również sygnał o tym, że plus 7 i wieje o dziwo. Sygnał od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana i jeszcze ciepłe pozdrowienia od pani Ani z Perth. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Sygnały od państwa w dalszej części budzikowego spotkania po godzinie 5:00 będzie nam bardzo miło. Mailowo, telefonicznie i smsowo. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mela Koteluk do godziny 5:00, konkretnie 3,5 minuty. Cały ty, ubogi i syty, bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.